Yote sababu nimezama, uzuri wako ndo nazidi nipa homa. Haki ya nani mimi takatia bima? Nisisiki napata raha, nitasubiri mohani na sihoni. Baby kara, long time nimedata nowe. Wajua kwako mimi mtoto tu, na jina lako nitachora tatu. Ushani picha ngukia, wajua baby vile I love. Wajua kwako mimi mtoto tu, na jina lako nitachora tatu. Ushani picha ngukia, wajua baby vile I love. Baby nani, jina gani nisawa? Nikuja nani darling, tell me wako ika wenda. Nitakupa dunia, uitawale mama we. Kona bahari yumo minaelea, nimejifia kwako we. Ukamilishe uzima wangu, ukamilishe na nyumba yangu. Ukawe amani ya moyo wangu, milele. Wajua kwako mimi mtoto tu, na jina lako nitachora tatu. Ushani ficha ngukia tu. Wajua baby vile I love you. Wajua kwako mimi mtoto tu, na jina lako nitachora tatu. Ushani ficha ngukia tu. Wajua baby vile I love you. Baby nani, jina gani ni sawa? Nikwete nani darling, tell me wako ikawenda. Mwenyewe watose wote sitopenda uchezewe, na kuthamini mimi. Boni yangu ina jina lako wewe, mwenyewe yangu nimejifunga mwenyewe. Watose wote sitopenda uchezewe.